والصفا والوفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معزز سامعين السلام عليكم. جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں چک باغ بلوچاں دی روحانی محفل جناب برادرم مشتاق خان صاحب، جناب برادرم محمد منشاہ صاحب، دیگر دوست احباب نے منعقد فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اس عاجزانہ خدمت میں شرف قبول بخشے، ہر خطا غلطی کوتاہی معاف فرماوے، ناچیز نو ہر نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی شر فتنے تو نجات اور پناہ بخشے. حق آکھن، حق دے چلن اور حق دے مرن دی توفیق عطا فرماوے. دوستان گرامی، اس چک دے دوست احباب جڑے نے بڑے سوج اللہ تعالی دی انہاں تے مہربانی، اپنے آپ بھی انہوں فکر ہے تو جے کوئی فکر دیواوے تو قبول بھی کر لیں گے. یہ انہوں کی بڑی سونی صفت ہے، اللہ مزید انہوں نے ترقی بخشی. مینو انہ دوست اس وقت جو موضوع دیتا ہے اس کا عنوان جڑا ہے وہ موضوع وہ انہوں کی ذہنی فکر نمایاں پیا کر دیا کہ سوچ دے مالک نے مینو موضوع انہ دیتا ہے عذاب الہی کا دستور. یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے. میں لاہور مضافات کئی تھاواں تے بیان کیتا ہے. بندیاں دی اصلاح واسطے اللہ تعالی دے عذاب تو سوا اور کوئی راہ ہی نہیں، اللہ تعالی دے عذاب دے خوف تو سوا اور کوئی راہ ہی. جدوں بندیاں دے دل چوں اللہ تعالی دے عذاب دا ڈر نکل جاوے تے سمجھ لو کہ بندہ ان دا جانور بن جاوے گا کہ مڑ جنگلی جانور نوں پیچھا چھڈ جائے. اور جس دے دل چوں مولا کائنات دے عذاب دا خوف ہوے گا وہ اپنی اصلاح کردیاں کردیاں کدی غوث تے قطب دے مقام نوں پڑ جائے. اللہ تعالیٰ دے عذاب دا خوف رکھنا ہر مومن دے اتے فرض ہے، عورت دے اتے بھی اور مرد دے اتے بھی. جس دے دل چوں عذاب دا ڈر نکل جاوے بے خوف ہو جاوے نا مطلق وہ کافر مسلمان نہیں. ولی ہوئے نبی ہوئے جس مقام نو اپڑ جاوے کدی اس دا دل بے خوف نہیں ہو سکتا. میری گل یاد رکھ، اساں کوڑیاں کسے کہانیاں سنیاں کوڑیاں دے منہ وچوں، انہاں آپ دے اندروں خوف کڈ کے آپ نوں بےمان کیتا ہے پھر قوم نوں بےمان. سچی گل قرآن دی تے مصطفیٰ دی. میں آپ اپنی گل کراں تے کوڑی ہو سکدی، میں انہاں دی گل کراں جڑے ہیں سچے تے مڑ تے مننی پئی. میری الحمدللہ اے کوشش ہوندی ہے کہ میں گل اپنی نہ کراں جو کراں قرآن حدیث دی کڈی بیان کر. اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام مجید دے اندر اپنے خاص نبیاں رسولاں دے بارے بیان فرمایا ہے کہ وہ بھی میرے عذاب تو ڈرتے ہیں. رب دا محبوب آخری شان بندیاں دے اندر رب العالمین اپنے حبیب نو بخشی وہ بھی اللہ تعالی دے عذاب تو ڈرتے ہیں اور سارے نالوں ود ڈرتے ہیں. قرآن حکیم فرماندا ہے کہ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. محبوبہ فرما دے اگر میں اللہ دی نافرمانی کراں گا نا تو مینو بڑے دن قیامت دے عذاب دا ڈر لگدا ہے. قرآن ہے اور چار تھاواں تے آیا کھڑا غالب قرآن پاک حبیب خدا پہ فرمان دے جنہ کول اللہ تعالی دی نافرمانی ہو سکتی نہیں، رب سونے دی نافرمانی جنہ تو ممکن ہی نہیں، وہ پہ فرماندے نے انہاں نوں حکم ہو رہا ہے فرما دے حبیب اگر میں رب سونے دے حکم دے خلاف چلیا تو مینوں عذاب یوم عظیم دا ڈر لگتا ہے. دوسرے مقام تو رب العالمین فرماندا ہے ان عذاب ربک کان محذورا. محبوبہ بے شک تیرے رب دا عذاب ایہو جائے کہ حق بنتا ہے اندے تو ڈرنا چاہیے. یہ گل خدا نے کتھے کیتی ہے؟ اس مقام تے کیتی ہے جتھے مولا کائنات نے کافراں دی یہ گل بیان کیتی ہے کہ کافر کئی مومنا جنہوں تے کئیاں نبیاں نو پوج دے سن عبادتاں کر دے سن انہاں نو خدا من دے سن تے رب العالمین اوتھے دسیا ہے او ترساں رب سونے دے خلاف رب نال ٹکر لا کے انہاں نو اپنا بنانا چاہندے جے جڑے میرے اے بندے نے تے خود میرے عذاب تو ڈردے نے میرے نبی میرے عذاب تو ڈردے نے تے ترساں انہاں نو آندے پے جے کہ رب سونے نال مٹھا لا کے انہاں نو اپنا بنا لواں گے تہاڈے بن سکدے نے انہاں او تو ہی تہاڈا بننا ہے جدوں ترساں میرے بن گئے رب قرآن وچ بیان فرمایا ہے کہ اے میرے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پیغمبر ولی اے تواڈے اسے لے بنن گے جس لے تساں میرا بننا ہے اے نہیں ہو سکدا کہ تساں میرے دشمن بن جاؤ تے میرے بندے تہانوں سجن بنا لین اے نہ تہانوں بچاون گے تے نہ تہانوں اپنا بناون گے انہاں تہانوں اپنا اس لے بنانا ہے جدو تسا میرے بن گئے یہ آخنا ہے یہاں مڑ آخنا ہے یہ جو رب دے نے تے رب دے اساں وی ہاں تے رب والے مڑ سانو آپ ہی چنگے لگنے توجہ نال بولو سبحان اللہ یہ قرآن دے حقائق نے اور مقام سناواں ہاں تے وہ نات خونا نو سنی کھڑے نا جی رہے آتے اس درد ہی نہ میں تمہیں عاشق آخنا نہ آپ عاشق آخنا نہ تو جنتی آخنا ہے نہ آپ جنتی آخنا کسی نو جنتی فیصل جنتی ہون دا فیصلہ صرف نبی دے سکتا ہے مینو اپنی ضمانت کوئی نہیں میں بے تکے جھوٹ بولی جاوا سارے بیٹھتی بیٹھے جی اسی کو سبحان اللہ جنتی بیٹھے جی جنت میرے پیو دی مینو آپ پتا نہیں میں دوزخ سڑنا ہے کہ جنت سڑنا ہے میں تو کیوں آتا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سارے زمانے دا امام سارے ولیاں دا امام سارے اماماں دا امام وجہ دی ہے کہ دعوے تے اساں نماز پڑھنے آ اساں حنفی اخوانے آ اس امام تو پوچھا گیا حضور یقینی طور تے جنتی کئی نو آکھ سکنے آ فرمایا یا نبی نو آکھ سکنے آ یا اونوں جنوں نبی جنتی فرماوے عام امام دی گل نہیں حضور داتا حجویری رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے سنا چھوڑ داتا صاحب فرماؤں دے نے میں حضرت بلال دے دربار تے اعتکاف کیتا ہے اپنی کتاب داتا حضور نے لکھیا وے میں بلال حبشی دے دربار تے اعتکاف بیٹھا سا نیندر آ گئی اکھ لگ گئی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے سرکار میرے اگوں دی گزرے نے آپ نے ایک بزرگ دا ہاتھ پھڑیا ہویا ہے اپنے ہاتھ شریف میرے دل وچ خیال آ جائے پتہ نہیں کیڑا خوش نصیب ہوئے گا جدا رب دا محبوب ہاتھ نپیا ہویا ہوئے میرے دل وچ خیال آ جائے رب دا حبیب میرے دل دے خیال نو ظاہر فرما جائے تے جواب دیتا ہے علی حجویری اے تیرا امام آدم ابو حنیفہ ہی اے او دے مات پڑیا ہویا ہی او امام آدم ابو حنیفہ فرماؤں دے نہیں فرمایا یقینی جنتی ہون دا فیصلہ یا نبی دے بارے دیواں گے یا او دے بارے دیواں گے جنوں نبی جنتی فرماوے جویں نبی دے دار صحابہ نے جنہاں نوں نبی پاک دنیا دے اندر جنتی ہون دا ہجی پیغام سنایا ہے بشارت سنائی ہے آپ تو پوچھا گیا پھر اللہ دے ولیاں دے بارے کی حکم ہے فرمایا گمان سونا رکھ سکنے آئے یقین نہیں آکھاں گے یقین صرف دو دے بارے رکھنا یا نبی نو جنتی آکھنا ہے پکا یا اونو آکھنا ہے جویں صدیق وانگو نبی جنتی فرما جاوے بولو بولو سبحان اللہ سمجھ لگ رہی نہیں معلوم ہویا ایک کوڑی پارٹی لگی پھر دی تے بکواس کری پھر دے نے تے حضور دی امت دا بیڑا گھٹو بھی جائے ایمان فرمایا سے اپنی جماعت دے بندیاں نو ویکھیا بھائی کہ شیعہ والے پاسے یہ پہ جاندے مرزائیاں جیو پہ جاندے بابیاں جیو پہ جاندے دن ب دن دے سکھی نے ہر جماعت ودھائی ہوندے ایمان نال میں نہیں ویکھیا اے ودھدا پیا اے کھٹدا پیا لوک کیوں پہ ودھتے نے جدوں ساڈی قوم تھڑدی واہ واہ تے بھائی سٹی مور جی میں مرضی کھٹے چکی رہی ہاں ہاں جدو بہشتی جو میں بن گیا ہوں مجھے کوئی آخ تو بہشتی تو ہوں میرے کو ایمان ہے نہیں جا صحابہ والا ہو جنہ صحابہ نو مصطفیٰ نے فرمایا نا جنتی انہاں پھر حضور سرکار دی شریعت دے مطارہ دا مستحب بھی کدی نہیں چھڈیا فرض واجب سنت تے اتلے نے نا انہاں نبی دی نافرمانی کدی سوچی نہیں تا تے نبی فرمایا ہے جو اے جنتی نے ویکھدے سن پئے نا ساری زندگی کم بھی جنتی والے کرنے نے حضور دے صحابہ کدی غفلت نہیں آئے آپ کوڑے دے منہ وچوں سنیے کوڑے دے منہ وچوں تے نیا اور چوک پھٹے دئیے بہشتی بن جو گئے بخشے جو ہے بابے فرید دی بہشتی موری دے وچوں لنگ آیا ہن حالے کوئی لوڑ ہے سانوں بندے دے پوتر والے کام کرن دی اسا پورا سال بچے بھی کھولنے کٹے بھی کھولنے ہر حرام خوری کرنی ہے سارے کام کرنے کیوں آ کے لنگ جو آئے تو جنہاں نوں نبی سرور فرمایا جاؤ بہشتی جے قسم خدا دی انہاں ہک کام نبی دا چھوٹے تو چھوٹا بھی نہیں کرے توجہ نہیں فرمائی جنگ بدر دے مجاہداں نوں رب دا نبی فرماندا ہے لقد اطلع اللہ علی اہل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم حضور نے فرمایا اہل بدر او بدر کے مجاہدو رب وحدہ لا شریک مولا تانو کیا فرماندا جے جو چاہندے جے کرو میں تانوں بخش دوں اندازہ لگا اینی ایک بشارت وہ جے اساں کسے تو سن لئیے تے ساڈا کی حال ہو سی مدینے دا تاجدار رب دی طرفوں بشارت کیا دیندا ہے خراباں دا میں بخش دیتا جو چاہندے جے کرو وہی جنگ بدر دے مجاہد ثابت کر جو نہ کبھی مصطفیٰ دا چھوٹے تو چھوٹا کام چھپیا ہوئے جنہاں نو رب اے نہیں آکھی کھڑا ہے کہ جو چاہندے جے کرو انہاں پھر اے نہیں کیتا کہ جو چاہیے کریے انہاں اے کیتا ہے جو تو چاہویں گا اساں وہی کراں گے ہائے ہائے سبحان اللہ ذرا جیندے بول سبحان اللہ ایویں ہی ہونی چاہیے دید والے ایویں ہی ہوندے ہاں دید والے ایویں ہی دید رکھتے ہوندے رب وحدہ لا شریک کے تے ایڈا اعلان پہ کردا ہے انہاں دی آزادی دا تے او پھر انے پابند ہو گئے نے کہ صدقے جاواں حضرت عمر بن خطاب آخری ویلا ہے وہی جنگ بدر دے مجاہد آخری ویلا ہے وفات دا تے عذاب رب تے تو انج پہ ڈر دے نے بیٹے نے گود وچ سر مبارک رکھیا ہویا حضرت عمر بن خطاب فرماوندے نے پترا میرا سر مٹی تے رکھ اندلج پالا میں کو دے جو رکھی بیٹھا ہوں فرماندا ہے پترا میں جان دیواری اے نہیں کرنا کہ رب سونے دی خاک تو دور ہو جاواں جان دیواری عمر دا منہ بادشاہ زمانہ دا منہ رخ مٹی تے ہووے تاکہ پتہ لگے مولا دی بارگاہ وچ نیاز مند بندہ پیا ہوندا وے چہرہ انور مٹی تے رکھا جائے کدی گل رکھ لے اتوں بیٹا عرض کردا ہے ابو جی تسی بڑیاں شاناں فضیلتاں والے تساں نبی پاک سرکار دے خاص یار حضور سرکار دے نال رل کے فلانیاں جنگاں تساں کیتیاں نے تسی بولدے سو اویں قرآن اتردا سی ایدیاں شاناں والے دے حضرت عمر فرماندے نے پتر مینوں دھوکھے وچ نہ پاؤ مینو دھوکھے وچ نہ پا تساں دھوکھے وچ پایا پہ جاوے گا بندہ ہن جاندی واری وی اگر میرے کول روئے زمین ہوندی مینو پتہ مینوں روئے زمین ہوندی تے جاندی واری رب سونے دے رات خرچ کر جاندا آخرت والے دن دے تہار سختی تو بچ جاندا میں عمر جاندیاں وی رب سونے دے رات عرشاں لٹا جانی سی تاکہ قیامت دے تہار دی سختی تو بچ جاواں معلوم ہویا جنہاں نوں نبی بشارت سنائی اے او تے جاندی واری وی اپنے رب سونے دے عذاب تو ڈرتے گئے نے رب قرآن فرماں دے لا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون سچیاں کیونکہ میں نے پتہ ہے اس وقت کا بولیا خاص مولا دی بار جاوے تو صاحب آس کو دیکھو ایمان نال جو سانو پتہ لگ جاوے نا ایتی صدا جنی کدہ حساب سکتے ایمان نال اسی ایتے ہو تو جاون دی بجائے قرآن حدیث دی سچی تو سچی گل بیان کرو نہ جائیے تو سانو پتا کوئی نہیں تو نہ پھر کھا منہ بڑا کے بولیے بھئی لوگ کی راضی ہو من نہ سائن کریے بھئی اندے کلام بولیے بچہ پھاڑ پھاڑ کے جس نال بندے خوش ہو من میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایسے لوگ آمن گے جڑے منہ جو گلنا بچہ پھاڑ کے کٹی جاؤں گے منہ بڑا بڑا کے ادھر ادھر یہ حدیث ہے آیا قسم خدا دی کر کے آنا ہے کہ جاہل دنیا جنر پتا کچھ میں حدیث آنا مخاما میری زبان کٹ لوں یا تشدقونا یا تفہقونا اچھا پھاڑ کے منہ نو جان جان کے بنا کے تے منہ وچوں نہیں سوچن گے کی پے بولنے آ ایہو جا لوگ آون گے فرمایا بن سمن نے کھاون کھانے کھاون گے بدترین مخلوق ہون گے بدترین مخلوق دا نبی لقب دتا ہے سجنا جدو اس مقام تے بندہ آوے لوکاں نو کچھ سناونا ہووے اسلے لوکاں نو راضی کرن دی نہیں صرف مولا نو راضی کرن دی سوچے ایک اور آدھی ہو گئے بے تکلف بولیا جائے بناوٹ نہ ہو گئے محض مقصود ہو گئے کہ میں ہو جی گل کر جاواں جس نال امت نبی دا بھلا ہوئے انہاں دی آخرت سنور جائے تے دنیا سنور جائے ہن قرآن فرماندا ہے لا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون اللہ فرماندا ہے اللہ دے عذاب تو اللہ دی خفیہ چال تو کہ بندیاں نال اس کی کرنا ہے اس تو جڑا بندہ مطمئن ہوے گا جڑا اندر خطرہ کھٹکا نہیں رکھے گا خوف نہیں رکھے گا فرمایا وہی قوم نے خسارے تے بربادی والے اللہ فرماندا ہے وہ جڑے فلاح پاون والے نے وہ ہمیشہ اپنے رب دے عذاب تو ڈرتے ہی رہندے نے تینو اللہ دا قرآن سنا سنا چھوڑا ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ صدقے جاواں ایک تے برائی کر کے نہ ڈرنا ہے وا سجنا برائی کر کے نہ ڈرنا ہے برائی کر کے نہ ڈرے تے تھڈو بےمان دا کم ای ایمان والا اس درجے دا ہوندا ہی او نیکی بھی کرے تے ڈردا وے کوئی پتہ نہیں قبول کردا کہ نہیں قرآن تے سنا نہیں سورت مومنوں نہیں آیت نمبر 59 تے 60 والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اللہ سونا فرماندے فرمایا ایمان والے او لوگ نے ایمان والے او لوگ نے جو کچھ اللہ دے راہ تے دے بیٹھ دے نے پھر دے کے واجلتن قلوبہم انہاں دے دل ڈر رہے ہوندے نے کم رہے ہوندے نے کہ اساں رب ول جانے پتہ نہیں قبول کردا ہے کہ نہیں کردا اما ایسا صدیقہ فرماندیاں نے میں اس آیت دی تفسیر پاک نبی تو پوچھی سی کملی والے دا کی مطلب ہے گناہ کر کے ڈرن نیکی کر کے ڈرن حضور نے فرمایا ایدی تفسیر ہے جو نیکی کردے نے ایمان والے نیکی کر کے بھی گھبراندے نے پتہ نہیں قبول کردا کہ نہیں پر سجنا معلوم ہویا جس درجے دا بھی ولی مقام پا جاندا ہے کبھی رب تو بے خوف نہیں ہو سکدا جڑا رب تو بے خوف ہو جاوے کبھی ولی مومن نہیں رہ سکتا. شیخ فرید عطار فرماتا ہے پندنامہ شریف جنہاں دی کتاب درشان پڑھی دی ہے ہن پیسہ ویکھ کے ہر بندہ نات والے پاسے لگ گیا ہے. نبی دے فرض کیتے جاندے نے علم نبی دا سمجھنا فرض سی اون تے نیڑے نہیں جاندے کیونکہ اون تو پیسہ نہیں آونا تے سکولی آندا ہے پیسہ ہوے کم جیسا کیسا ہوے توجہ نہیں فرمائی. پیسہ جو آوے تے ایتھے ہی سارے لگے ایتھے ہی دے نام مراد چوچے ماں ویکھنے او وی نہ کیا پڑدا ہوندا وے مونجو کٹی جی پہلا شرع دے سمجھ نات جندی پڑدا ہے پیا پہلا اونوں تے سمجھ تے نبی تینوں دین کیڑا دے گیا پھر کفر تے تاں بک دے نے راتی ماں قسم خدا دی کر کے انا ہے تیرے ساؤ کے ہوئے تھے اوتھے ایک نات خون داڑی شریف تو اس رکھی سی ایڈی ایڈی تے پڑے کی پیا آکھے عرش تے رحمان نو پیا گیا عرش تے رحمان نو پیا گیا اگو قسم خدا دی کوئی سو دو سو بندہ جڑا بیٹھا ہی نا ایتی مونج کٹی پی ایمان دی اگو انہا نو پتہ ہی کوئی نہیں بھئی ایک کفر پیا بک دائے تے ایمان وہ سارے ہیں وہ نارے ماری جانا وہ ایمان تے سنی پھیری جانا وہ نارے ماری جانا اُس تو پیسے بھی تھکتی جائیں گے میرے کھڑ میں بیت الخلایت بیٹھا تھا میرے کھڑ مول بچے رہا نہ گیا میں کیوں یہاں لے گئی میں اُس تو نکلے ہیں وضو کیتا میں آن دے ہی سپیکر کھویا میں کے میرے پر آؤ اُس تو مہر الحق کے ایک جو دا چشتیاں دا وہ نات خون وہ اگو بیٹھا وہ نے جدو بیٹھا میرا پینترہ وہ سمجھ گیا بھی کام خراب ہے نکلا میں وہ سے کر کیا تھا اُسے جاؤ میں نپ لیا شاہ جی جڑے جلسے کراون والے فرمایا کہ جا کے جی اے بیٹھا ہے ایک نات خان میں کہ جی میں قبلہ ہن کفر نہیں سن سکتا بس ختم میں نبی دی امت ایمان بچاون آیا بیٹھا گواون نہیں آیا میں کھچ کے میں کہ لفظ بولے نے اگے ہاں تے میں کہ کفر رب رحمان عرش تے لٹیا کیا رب لٹیا پیا تے منگنا کیں دیکھو توجہ نہیں فرمائی رب تو ڈاڈا کیڑا جڑا اونوں لٹ گیا شیرت یاد کرن تے زور ہے نبی انہاں دی کچی دے انگوٹھا لکھ جہنم کٹاوے گا کہ ظالما جیڑا میں فرد کیتا سی ایمان اونوں سمجھیا نہیں ہوں شیرت تے زور سی پیسے دی خاطر تینوں پتہ نہیں تو حسین دی تعریف کردا سا میرے دین دی نہیں سا کردا نبی نو حسین پیارا نہیں حسین تو بد پیارا دین ہے کیوں قانون ہے وے کہ ہر پیاری شے بچائی جاندی ہے میں پوچھنا نبی دین بچایا یا حسین نو بچایا بھائی بچہ کٹا سادہ مرن لگے کدی پتر نو چھری پھیر دے پتر مرن لگے تے بچے کٹے نو چھری پھیر دے یہ دا مطلب اے نکلیا ہمیشہ پیاری شے قیمتی بچائی جاندی ہے پر میرے پاک نبی دی نگاہ وچ حسین دی قدر دین نال ود ہوندی نبی دین جان دیندا پر حسین نو بچاندا نبی حسین کو ہایا ہے دین بچایا ہے معلوم ہویا محمد مصطفی نو دین پیا ایک بہتر کوہا کے نبی دی شریعت دے اتوں تے اپنی عزت سمجھی کھڑا ہے ایک اینی دا مومن بنیا کھڑا ہے جیڑا تھڈو گل وی سنے تے اکھ بے عزتی ہو گئی تے اپنی عزت سمجھی کھڑا ہے ایک انج دا مومن بنیا کھڑا ہے جیڑا تھڈو گل وی سنے تے اکھ بے عزتی ہو گئی توجہ نہیں فرمائی میری گل تے بس صدکے جاواں اس مومن کو جیڑا آندا میں شرع دی گل سنی ہے تے بے عزتی ہو گئی او مرے تینو شرع دا پھر عزت بے عزتی دا پتہ ہی کوئی نہیں عزت ہے وہی جیڑی مصطفیٰ دی شریعت نال ملے پہلا قدر والے مسلمان ہوندے سن پتر لے جاندے سن استاد دے کول آندے سن لے چمڑا تیرا ہی ماس تیرا ہی ہڈیاں ساڈیاں نے جاندے سن عزت بندی کیویں تو ہن گل وی نہیں برداشت کردے ایمان والے بڑے خدا دی قسم قرآن کی فرماندا ہے فاجلتن قلوبہم انہم الی ربہم راجعون اللہ فرماندا ہے جو نیکی کردے نے نیکی کر کے گھبراندے نے روندے نے پٹدے نے دل کھمدے نے انہاں دے کدھرے قبول کردا ہے کہ نہیں راتی زاری کر کر رون تے نیند اکھاں تھی دھوندے فجری اوگل ہار سداون اتے سب تھی نیویں ہوندے اللہ دا ولی تے اینا ڈردا ہے حاجی محمد بخش عارف کھڑی فرماندا ہے راتی رو رو رو رو نیندر حرام کردے نے اپنے آپ تے جدو دن ہوندا ہے آپ نو آکھدے نے اساں سارے جگ نالوں گندیاں گناہگاراں پلیتاں معلوم ہویا پر سچا اوہی ائی جیڑا کر کے روندا رہے آپ نو عاشق نہیں مڑ وی گناہگار آکھے تے جیڑا نبی دی خلاف ورزی وی کرے آپ نو عاشق آکھے سمجھ منافق عاشق لئی عاشق اونوں سمجھی جڑا ایک پاسے نبی دی مخالفت مارسا وی نہ ہون دے وے تے اتروں سارے جگ نالوں آپ نو جرم دار سمجھے خطا وار سمجھے پھر نبی اونوں عاشق ہون دی مہر لا چھڈدائی بولو چا سبحان اللہ سجنا جس دن ساڈی قوم وچ پھر خوف آ گیا ڈر جانا ڈر جانا اس امت نے حضرت صدیق اکبر فرماندے نے جس کم نال حضور دے پہلے امتیاں فلاح پائی ہے نا تے کامیابی حاصل کیتی بعد چاون والے اون دے نال ہی کر سکدے نے ہور طریقہ ہے ہی نہیں ہاں میں لکھے جم بم بن طریقہ نبی والا اپناواں صحابہ والا اسی طرح یقین اسی طرح خوف اسی طرح زہد اسی طرح تقوی اسی طرح کر کے دنیا ہاں جی دنیا تو بیداری تے آخرت دی الفت آوے گی قسم خدا دی کر کے آنا پھر نتیجہ نکل گئی کہ تو کلا کھلوتا ہوئے نا تو پھر 500 فرشتہ تیرے نال ہو گئے توجہ نہیں فرمائی ہوئی ہاں کر کے رب فرمایا وا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اللہ فرماندا ہے تساں ایمان تساں غالب رہنا ہے تساں سارے دے اوپر رہنا ہے جے تساں ایمان والے ہوو گے رب نہیں آکھیا کہ تساں ایٹم بم والے ہوو گے تے تاں تساں غالب رہنا ہے شرط رب لائی ہے وا تہاڈے غلبے دی کوئی شرط جے ایمان کامل تساں چ کرو غلبہ سارے جگ تے تانوں میں دے چھوڑاں گا ایمان نال دس تیرے پاکستان وچ ایٹم ہے پر اساں ڈاڈے آ کے کافر اسلے پنجی ہو گئے کافر ڈاڈے کھڑے گئے اساں معلوم ہویا ساڈا غلبہ بما بما نال نہیں ساڈا غلبہ صرف نبی دی تابعداری نال ہے ہائے ہائے جنیوں فرمائے کیونکہ ہر تا ہر کر ہر تا ہر طاقت کافر دے کول آ سکدی ہے تے بد تو بد آ سکدی ہے پر محمد عربی دی تابے داری والی طاقت صرف ایمان والے کول آ سکتی ہے. توجہ نہیں وہ فرمائی اقبال فرماندا ہے کلندر لاہوری فضا اے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضا اے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کردوں سے قطار اندر قطار اب بھی کامل مولا پیدا کر اویں دا بھروسہ پیدا کر اویں دی پرہیزگاری غیرت پیدا کر اویں دا ادب پیدا کر فضا بدر علی تو بڑا رب دے فرشتے ہن کوئی بچے تھوڑے پئے ہن کوئی بچے نہیں ہن وی اویں بھیجن نو تیار ہے ہے پر ہم کو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راحت کھلائے کسے ارے راہ روے منزل ہی نہیں ادنا بھی پیچھو لا دیا ہاں سو ہے سو کوئی نہیں دین دنیا ہے دنیا ہے دین نہیں رب وحدہ لا شریک دنیا نو وحی کیتی ہے دنیا جیڑا تیری خدمت کرے اونوں تھکا تھکا کے مارا جیڑا میری خدمت کرے نا تو اون دی لونڈی بن جا تو اودی خدمت کر او اللہ دی مہربانی نال سارا تے سچا اج یا کھوک دا دکان کتاب الزہد الکبیر امام محدث بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث کی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے دنیا کو وحی کی دنیا نو حکم کی دیا من خادا بات جیڑا تیری خدمت کرے فاطمہ بھی تھکا تھکا کے مار جیڑا میری خدمت کرے تو دی نوکر بن گیا آیا ہے ایمان نال دس وے میرے داتا حجیری جو رب نے دین دی خدمت کی تھی دنیا لونڈی بڑی کھل گئی پتہ نہیں کنہ جگ ساڈے لاہور دا روزانہ اللہ تو سجنا نبی دے صحابہ دا ایمان ہے درویش حضور سیدنا غوث پاک آپ تو ولیاں والی جماعت بننی ہے نا مینو ولی تو بے خوف نظر نہیں آیا پتہ نہیں آپ کیوں بے خوف ولیاں دی جماعت غوث پاک کرد کردہ رب دی بارگاہ وچ شیخ عبد القادر جیلانی فرماؤں دے میں غوث پاک نو ویکھیا کعبے دا طواف کرتا سی پیا اللہ دی بارگاہ وچ رو کے عرض کرتا سی یا مولا جے عبد القادر نو قیامت والے دہاڑ نہیں بخشے گا تے نبی نہ کر اٹھاوی تیری مخلوق شرمسار نہ ہو جاوا اس پاک اینا گھبران دائی پیا اینا خوف رکھی کھڑائی صدقے جاواں خدا دیا بندیا آہن میں تینو رب دے قرآن اتل نو جنہ چھیڑی رکھا میں لگا جاواں ہنجی شامت تھی پہ جاوے عذاب الہی دا دستور پھر رب دا قرآن سناوا. اللہ سونے نے اپنے عذاب بھیجن دا قانون تے دستور کی رکھیا ہویا ہے. رب وحدہ لا شریک مولا پہلو اپنا دین ایمان اپنا دین شریعت دا پیغام بھیجدا ہے. لوکی جدوں اللہ دے دین نو بھول جان رب سونا کی کردا ہے؟ پھر پہلا رب سونا انہاں دے نال اے فیل کردا ہے کہ پہلو انہاں نو تکلیفاں دیندا ہے, بیماریاں دیندا ہے, ون سونیاں مصیبتاں دیندا ہے, کدھر عاجز ہو جان, ڈر جان, خوف والے ہو جان, پھر میں مولا دی بارگاہ وچ رجوع کر لین, فریاد کر لین تاکہ اگلے عذاب ہمیشہ تو بچ جان. رب رحمان غفور جو ہویا ایتھے مولا کائنات پھر پسند کردا ہے کہ انہاں نوں میں تھوڑی جی تکلیف دیواں, ون سونیاں تکلیفاں وچ کھچاں تاکہ میرے اگے عاجز ہو گڑگڑاون, رون فریاداں کرن تے جڑا دین میرا چھڈی بیٹھے نے اودے تے ٹر پین. جے دنیا پھر رب سنے دے عذاب صداواں نوں ویکھ کے بھی نہ گھبراوے, رب الرجوع نہ فرماوے, آکر جاوے, پھر رب سونا اگلا انہاں نال فیل کی کردا ہے؟ رب اگلا اے کم کردا ہی. اللہ سونا فرماندا ہے پھر اساں ہر نعمت دے دروازے کھول دینے. ویکھ ویکھ عذاب ال ول جان دا کر طریقہ رب دا وے, پھر ہر شے دے بوہے کھول دینے. لو پھر جے تساں ساڈا پہلا پیغام بھی نہیں منیا اتوں جی کھچ پائیے تمہیں کھچی چ بھی نہیں, پھر اصا ہوں تے دوسرا دعا کرنا ہے, اصا تمہیں غافل کر کے مارنا ہے. ہوں اساں تواڈے تے ہر نعمت ابوہا کھولاں گے, ہر شے عام کر دیواں گے. جدوں کر چھڑ گئی, جدوں ہر شے عام کر دے وے پھر دنیا ترا جاندی ہے, آکر جاندی ہے, آندی اساں جو کرنے پے اساں ٹھیک کر رہے ہاں. صحیح نہ ہوندے رب ہر شے کیوں دیندا؟ ہاں جی تاں دتی ہوندا ہے اساں صحیح پے کرنے ہاں, پھر شیطان انہاں دے بھڑے عمل وی چنگے کر انہاں نوں وکھاندا وے. اللہ فرماندا اللہ سونے دا دستور اے وے, جدوں آکر جاوے دنیا رب اگے پھر جا اور سمجھے کہ اساں ٹھیک کر رہے ہاں, اپنے آپ نوں مجرم نہ سمجھے, پھر رب ہمیشہ واسطے عذاب وچ کھچ لیندا ہے, رحمت تو مایوس ہو کے رہ جاندے نے. اے رب دے عذاب بھیجن دا دستور ہے, پہلا پیغام بھیج دئی اپنا دین دس بیان کران دئی, پھر اتوں اگر نہ دین تے چلن تے پھر عذاب وچ مبتلا کر دئی, سزاواں مون سونیاں دیندی تکلیفاں تاکہ میرے اگے فریاد کرن تے جھک پے, کیونکہ تکلیفاں دے نال کئی وارا دلاں دے وٹ نکل جاندے نے. مقصد کی ہوتا ہے کہ ہوں میں اگلا حصہ اتنے ہی دینا, اگاں کچھ نہیں لگے, اگاں ہمیشہ آداب ساڑا گا, ہوں اتنے لے لو جڑا کچھ لینا. وہ لیندے نے رب دی چال نہیں سمجھتے, وہ لیندے نے لے کے تے ہو جاندے نے خوش, آندے نے جو کرنے آپ صحیح پکڑنے تاں تے جتی آؤں گا, آپ جو غلط ہوتے تو رب دینا کیوں؟ جدوں وہ جانتے ہیں آکڑ رب اگے ٹکرا کے تو پورا جناب جی کفر دے اوپر پک جاندے نے, پھر رب عذاب وچ پھسا لے ہمیشہ. یہ عذاب دا قانون ہی رب دا, پچھلیاں جنہ قوما غرق ہوئی نا انہاں نال رب سونے یہ ہوئی دستور اپنایا, یہ رب قرآن بیان فرمایا. وہ سناوا پہلا تو خلاصہ دسیا نا, ہوں رب دا قرآن سناوا. صدقے جاواں مولا ایک کائنات سورت انعام آیت نمبر 43-44-45 یہ تا پہ دسنا کیونکہ مولی گل کرے گا میرے کٹ کے وقت کٹ کے وکھاوے گا میرے پڑھ کے وقت. ہوں میں آیت کا دسنا سورت کا دسنا کہ آپ بھی ویکھ لو جی رب توفیق چلے ولیاں جو جماعت بچے ہاں تو مڑ قرآن دین ویکھاں گے بھی آپ کنا سمجھ گیا کنا نیڑے لگنے آتے, کیونکہ ولیاں دی جماعت جڑی ہے وہ ہمیشہ دین تو دور ہوتی ہے نا. رب جڑے ولیاں نوں منن والے ہون وہ دین تو ہن تے اس حد تک بدلا ہو گئی ہے ساڈی قوم یا وہ آندے نے جڑا گل مینوں آندے نے کہ بھابی ہو گیا کہ اے بھابی کیوں آ کے ہر ویلے سدھی آئی بھائی آؤں گا ڈراندا ہی رہتا. میں کہ عمل کی گل کرتا رہتا, میں کہ بوجھ کٹی چیز کا مطلب یہ نکلا بھائی یہ عمل والا کھاتا بھابیاں کا, سنی جڑے نے بے عمل ہوں واہ بھائی واہ چنگا میں کیا کام پھڑیا جی مونج کٹیس نے اینا ایک بدرا کر دیتا ہے سانو کڈو ہوں جا دین کی گل چکر ہے وہ بھابی کا مطلب ہے دین بھابیا کا پیاسا افسوس یہو جہ ملوڈیا بندہ چوہے مار گولی نہ کھوا ایمان نال دوجی گولی کی مارنی گولی برباد ہو جائے آس رب دا قرآن اللہ فرماندا والا قد ارسلنا الی امم من قبلک حبیبا سن تیرے تو پہلوں رسول بھیجے کئی امتاں ولے کئیاں امتاں ولے بھیجے جدوں رسول فاخذناہم بالبأسا سختیاں وچ اساں انہاں نوں پھڑیا ودرا مصیبتاں وچ تکلیفاں وچ پھڑیا لعلہم یتدرعون پھڑیا کیوں انہاں نبیاں نوں کنڈ کیتی تھی اساں نپیا کیوں لعلہم یتدرعون تاکہ وہ اج گڑ گڑان ساڈے اگے فریادی ہون ساڈے دربار جا جان میں صدقے جاواں اس مہربان تو جڑا تکلیف دے کے اپنے دربار تے لے آندا ہے سدا دوں تے آ جاوے بوہے تے مت معافی منگے تے دے چھوڑ ویکھو تے دستور ہے کدی رحمانی ہوگی کنی مہربانی ہے پہلی بار چاہ کے تے جہنم چ سکتے سچ سکتا سی پر وہ چکن سے بہان ادھر نپا ادھر نپا بزرگ فرما نے اللہ دے فقیر لوگ فرما نے وے جیڑا دکھ رب دے بوہے تے لے جاوے نا وہ اس سکھ نالوں چنگا ہی جیڑا رب دے بوہے تو دور کر چکا ایمان نا تاں کر کے آرے پھر کھڑی فرماندا ہے جنہ دکھاں وچ ساڈا دل بر راضی او جنہ دکھاں وچ ساڈا دل بر راضی سکھوں نہ تو وارے او دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے توجہ نال بول سبحان اللہ وہ فقیر لوگ تے ایمان نال اپنے واسطے دکھ پسند کر دے غوث پاک فرماندا ہے غوث پاک فرمایا تانو سکھ وچ جنہ چین تے قرار ملدا ہے سانو دکھ وچ اس تو ود ملدا ہے تاں تے مینوں ایک آکھن لگا چشتیا وہ نبی کول طاقت ہوندی تے اپنے نواسے نوں نہ بچا لے میں کہ مونج کٹی جی بچیندا ہے مصیبت تو ظالماں رب دے واسطے قربان ہونا شہید ہونا ہے مصیبت نہیں ہے تے نعمت ہے عاشق لوگ مومن کامل لوگ تے اوتے آکھ دے نے عشق دی آگ ہٹا دا پالنی اتے عاشق بے سکین دے گھت کے جان او جگری وچ آرا آرا گھت کے جان او جگری وچ آرا اتے وانگ کباب تلین دے سر کردان او پھرنی ہر ویلے اتے ماس ہٹاندا پیندے او ہوئے ہزاراں عاشق بہو او بہو ہوئے ہزاراں عاشق بہو پر عشق نصیب کہیں دے تکلیفاں پریشانیاں دتیاں تاکہ پریشان ہون ہر پاسوں دل انہاں دا ٹٹ جاوے ایک مولا دے نال جڑ جاوے جناب والا ہاں جی آج ہی کرن مولا دی بارگاہ وچ گڑ گڑاون فریادا کرن آ جان ساڈے دربار تے اگے رب فرماندا ہے فلاولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون اللہ اندے ہوئے اساں جو انہاں نوں پڑھیا تے انہاں ساڈی شکتی دیکھ کے تے ساڈے نال جھک کیتی کیوں نے انہاں دا تے حق بنتا سی جھک جاندے پر کیوں نہ جھک کے الٹا انہاں دے دل سخت ہو گئے دل پتھر ہو گئے دل پتھر ہوئے تے شیطان انہاں نوں آکھیا جو کرتے جو پیسے ہونا کرتے جو پائے آجی انہاں دے برے عمل بھی انہاں نوں بڑے سونے سوار کے بکھایا ابلیس نے پر آپ آندا جدو ان کیتا نا ہن کی ہویا فلما نسو ما ذکرو بہ قرآن سوچے ہی نہیں یہ آپ پڑھنے آپ ہے تو کدے واسطے کدے اودی جان نہیں نکلدی سورت یاسین پڑھے علامہ اقبال آتا ہے موجود کٹیچی قرآن تو بڑا کم لے آئی ڈاڈا کم لے آئی کی کم اگر اندی سورت یاسین نال جلدی مر جانا ہے یہ کم لے آئی جان ہری پہ یہ پڑھو پڑھو یاسین باندھا ہے مرے یہ جان پاون آیا کہ کٹن آیا سمجھ نہیں پڑھو اینا صرف ہے تو کم پہ لئی آج قرآن نو تیر وانگو سدھا تا کری گا سیدھا پیران کو کیا کریں گے سمجھ نہ کریں پتہ نہیں قرآن آندا کی کیا میرے نبی نے فرمایا ہے قوم آوے گی قرآن نو انج سیدھے کرن گے حرفاں نو جویں تیر سیدھا کرتا ہے لوہار اور فرمایا قرآن تو اجر دنیا وچ منگن گے آخرت دا طلب نہیں کرن گے حضور دی حدیث نہ وکھاں میری زبان کٹی پر قرآن نو قرآن دے احکام نو سمجھے نے چلے نے قسم خدا دی غوث کتب بن بیٹھے ہاں ہاں امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ لکھے ایک اللہ دا فقیر تھی توجہ نال گل سمجھ اللہ دا فقیر تھی اوندا ہے کاری صاحب سنیا بھی فلانا ایک جاندا پ جگہ تے فقیر رہندا ہے او سا زیارت کرن تے جاواں اگے گیا تے او سویر عشاء دی نماز پڑھی اوندے پیچھے فقیر تے فقیر قران پڑھیا سادے لفظاں نال قران پڑھیا ہاں جی تے غلط ملت تے نہ سادے لفظاں نال ہاں جی پورے جویں قران تجوید تے جنے قانون ہیں او پورے نہ کیتے اس تے جناب جی سادے لفظاں نال قران تے پڑھیا تے جو کاری صاحب پال تو فارغ ہوئے انہاں تے مولوی جی تے چنگا لگا لگا قران تے پورا تجوید تجوید نال پڑھ کر کے تے چنگا ولی ہے رات کاری صاحب سوتا غسل فرض ہویا سویرے گیا چھپر تے نہاون دی خاطر شیر آیا تے کپڑے تے بیٹھ گیا ہوں کاری صاحب اندر شیر کپڑے ٹھنڈ لگتی پی باہر نکل نہیں سکتی رب کا فقیر سویرے کی نماز پڑھا کے اوتے تر پیا گلی جو آپ کھڑا سی یہ گل میں نہیں کی پیا لگتا امام احمد رضا بریلوی تے شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی کرامات جامع کرامات الاولیاء وچ لکھیا جب فقیر اللہ دے گیا نا تے جا کے تے شیر دی کنڈ تے ماری تھاپی آندا اے درویشاں دے مہمان نے نہیں چھڑی دا او شیر اٹھیا تے جنگل وچ ٹر گیا کاری اوراں نوں پتہ لگ گیا کہ یہ بڑی شاعر ہے ماں دے ودم سی کھڑے او اللہ دا فقیر ہک پاس ہویا اس کپڑے شپڑے پائے کہنے لگا کاری صاحب تسا لفظ سیدھے کیتے تے زبان سیدھی کیتی اسا دل سیدھے کیتے قسم خدا دی اسا اج مارے کیوں پیا اس واسطے مارے پیا تے زبان سیدھی کیتی ایمان نال مفتی دی زبان سیدھی ہے کاری دی زبان سیدھی ہے پر دل سیدھا کوئی نہیں دل سیدھا ہو جاوے نا تے بندہ رب دے کسے حکم تو گردن نہیں پھیرتا جب بندہ رب دے حکم تو گردن نہ پھیرے پھر خدائی دی کوئی شے رب دے فقیر دے حکم تو نہیں گردن نہیں پھیر سکتی رب آندا میں تیری گردن نہ اڑا دیا میرے فقیر تو بھوکے میں پھیرے قرآن تینوں تدبر تے غور نال کر رہا تھا اے تو اسا پورا دربارہ تے جاؤ تلاٹا کھلاری بیٹھے بھانگ کٹی دیے پئی جی نو کھوتا وی نہیں بھانگ بوٹی کھوتے اگے پھٹ کے کھوتا نہیں کھاندا مکھ نہیں خوشبودار بوٹی کبھی کھوتا بھی منہ ڈال دینا پر سدکے جا ملانجے بھنگ بوٹی پیو والا یا پھر مراسی سدی بیٹھا مراسی سد کے جناب ڈھول کٹی آتے ہیں شرابی میں شرابی شرابی میں شرابی لوگو مجھے معاف کرو میں شرابی میں چلو گو یہ لکھر مارو تین معاف کرو ایک گجر والے معاف ہو گیا قسم خدا دی کر کے آنا قرآن ساڈا نوجوان ویخ انگلش بک شیطان دی ہاتھ ہوتی متھے دے اوتے ٹوپی ہے تے انگلش لکھی کھڑا ہے کدی اگر سامنے بیٹھا تے ٹی وی ہے ہندو پہ نچدا ہے قرآن کسے دے سامنے نہیں تاں پہ برباد ہونے اللہ تے فرماندا ہے الرحمن علم القرآن سورت رحمان بولیے رب دا پاک حبیب آئے امت نو سمارن آئے رب اپنے حبیب نو کوئی کتاب نہیں پڑھائی رب آندا ہے میں قرآن ہی سکھایا توجہ نال بول سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے فلما نسو ما ذکروا بہ جدی جہی اصا انہوں نصیحت کی اصا اپنے بندے بھیجے جہے انہوں چنگے پاسے لاؤ والے سن انہوں نے ہر نصیحت بھلا دی کوئی چیتے نہ رکھی گل کٹ دی کوئی یاد نہیں کیتی کی کیتا ہے اساں فتحنا علیہم ابواب کل شے دے بوئے کھول دے لا موجا لو جو کچھ کھانا پینا دے حتی اذا فرحوا بما اوتوا جدو ہو گئے خوش تے گیا اکڑ کہ ٹھیک پہ کرنے تاں تے دتی ہوندا ہے رحمت تو ہمیشہ واسطے مایوس ہو کے رہے توجہ نہیں فرمائی ہوں سجڑا ایک اور آیت بھی سناو قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ محمد دا اتوت شاہی دونوں اتوت شاہی ساری خدائی و سارا زمانہ محمد دا قرآن خزانہ اقبال آخدا کلندر لاہوری سناوا اقبال فرماندا ہے مریدوں کو تو حق بات گوارا لے کر ہے مریدوں کو تو حق بات گوارا لے کر شیخ و ملا کو بری لگتی ہے درویش کی بات میں رب جڑے جڑا دل عاجز ہوئے نا تے آکھے میں کچھ نہیں رب اس دے دل نوں رنگے ہاں اس دے رنگاں تو سد کے جڑا آکھے نا میں مالا کرتو شابا شابا شابا ساڈی بارگاہ ساڈی بارگاہ وچ نبی روندے نے تو کہو ہے بلے شاہ فرماندا ہے پرواز سا کی اشنائی دا ڈر لگدا ہے بے پرواہی دا پرواز سا کی اشنائی دا ڈر لگدا ہے بے پرواہی کوئی نفس دی شامت چڑے سر تے پھریا کھڑا ہوئے بندہ کو پتہ لگدا پلم باور کیڈی بلا سی تیسرا راہب کیڈی بلا سی پلم باور دے بارے شیخ امام غزالی لکھتے نے منہاج العابدین نگاہ اٹھاندا سی تے عرش تے پہنچدی سی تے نبی موسیٰ کلیم دے خلاف رن دے پیچھے لگ کے فتویٰ کی تھی کتا ہو کے مریا ہے اون دی شکل وہی شکل کتا صاحب کا جنت جاوے گا وہ لانتی کتے دی شکل جہنم جاوے گا فرسیسا راہب سی آندے نے 70,000 دا شگرد سی مرید تے ہوا وچ اڑدا سی شگرد 70,000 شگرد ہوا وچ اڑدا سی ایڈی کرامت والے سن تے نام مراد دے کول ابلیس آیا انہاں کہ اوئے آ آکے انسان دی شکل اچ عبادت شروع کر دتی نال شیطان نے آن کے انسان دی شکل اچ برسی سا راہب دے نال نا عیسائیاں دا راہب سی جھکیاں پا کے وکھریاں لالا کرن والا تے نال کھلو کے تیرا رب شروع کر دتی تے شیطان سی نام مراد ہو تے آیا سی بندے دی شکل اچ او ہن حیران ہویا بھئی یار اے بڑا گم ہو کے عبادت کردا ہے شیطان تے سر تکے تے رات ساری رات کھلو کر رہے شیطان تے نکل گیا ہے تین دن ہو گیا شیطان خود پہ نہ پرتیسا کہنے لگا ہو تو ایٹا اپنے آئے میں تو نہیں کرا جاتی ہے یاد کر دیا تین دن کرو بھی نہیں تو میں نے گل دس کتوں سیکھا ہے اس کا خیال ہے رب کی نہ فرمانی کر کوئی گناہ کر کیونکہ گناہ کرے گا نا مہربانی کرے گا تیرا دل سوے گا نہیں اس آخیا مرے تو گناہ کرا اس آخیا بدکاری چکر اس آخیا مرے ہتو پلی بات مرا نا اس آخیا تو ہو اس آخر شراب چکی معافی مانگ لگی وہ شراب پیتی نشا چڑیا نشا چڑیا تو ایک عورت اور بدکاری کر بے ہوش چکی وہ بدکاری بھی ہوگی شراب بھی پی لیا بادشاہ کے کول نبیز گیا بادشاہ کے کول تو نبیز کہنا تے پھانسی دی واری آئی کون مار کے نا عورت نو مار کے تے نپی کھڑا تھی شراب پیتی شراب بھی پیتی بدکاری بھی کیتی ڈر دے مارے ہوش چایا تھا نہ ہوں لکائی کھڑا رنگ دستا نہیں پیا شیطان آ گیا ہوں پھر بندے دے روپ بادشاہ اور کہنے لگا آپ ہی مراو والا آپ ہی بناو والا ہوں پنی کیا جی بادشاہ دے کول پھانسی کا آڈر ہوا شیطان آیا اندر بچنا چاہنا ہے اس آخیا بچا اس آخیا مڑ مجھے سجدہ چکا بچا لیں شیطان نے سجدہ کیتا رحمان تو کیا ایمان تو بھی ہر شہر تو بھی جیتے ولی جیتے شگرد 70,000 اٹھتے پھرتے 70,000 کافر ہو کے مریا نہ کر کے دروازہ کی اشنائی دا ڈر لگتا ہے بے پرواہی او سجنا صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا فرماؤں گے اصا اچانک پڑ لینا ساری رحمت تو مایوس ہو جاتے ہیں ایک اور مقام تیرا بولیا یس قرآن کی پڑھن لگا اللہ فرماؤں گا ادا اردنا انہ لکا کریتن امرنا متر فیہا ففسقو فیہا فحق علیہ القول فدمرنا مرنا مترا پی ہا اس بستی علاقے کے مالدار لوگوں اپنے حکم بھیجنے کیوں غریب نو مرنا سوکھا ہے پیسے والے واسطے مننا اتنے بھیجنا فسا تو پی ہا پھر کو فجور کر دے آ جا آ جا پر ساڈو کی ہونے لگا ہے رحمدر کھاتے تھے پر آتا ہو گیا جدو آکر دے فسا تو پی ہا بہت کال ہے ہلکول ساری گل ہو جاتی انہیں تو سابت کیا سا بغیر دسن کو فردے نہیں بغیر خبردار کرن کو عذاب نہیں کرتے ختم مر رہا تدمی رہا اصا سب ہستی تو بتا دے نام نشان بتا دے ہوں کھنڈرا سے نکل گئے ہوں سجنا یہ تہ اللہ کا قرآن ایس وقت مینو جو کچھ کیا لگتا ہے نا قرآن حدیث کے حوالے نال ایویں کیا لگتا ہے کہ رب وہی دستور ساڈے نال اپنا دین سانو دتا انہیں اسا چھڈیا چھڈیا تے نا فرمانیاں کیتیاں تے چھڈیا تے اسا کیا چھٹو دین تے چلو انگریز دے دکھ ترقی اس کی کیتا اس ویکھیا کہ یہ ہن منکر ہو گئے جیویں جیویں مکرے نے ساڈے دین تو تے اگاں پھر انہیں تکلیفاں من سنیاں پڑ بیماریاں وہ دتیاں جڑیاں لا آئی ہیں سچی بولی کینسر لا علاج ساڈے پیو دادا نے کوئی بلڈ پریشر ساڈے پیو دادا نے کوئی نہیں چڑھدا دب کے دیسی گھیو کھاندے کھاندے سن دیسی گھیو ٹینا دے ٹین پی جان چنگے شیر خدا دے ہوئے کوئی بیماری نہیں تھی سو سو سال دے بندے اکھاں قائم ہوندی دند قائم ہوندے سن اج دے فارمی چوچے نوں ساڈا پرانا بابا ہن وی جے وٹ کے تے مارے تے ٹکا کے نا تے باویں پہلی دے اُتے 302 بنیا پیا ہوئے سمجھ گئے پر بھائی بیماریاں لا علاج ٹی بی 70-72 جائی پہلا نہیں پتھریاں آم پچھلیاں قوماں دے سراں تے پیندیاں سن ساڈے ڈھیر تے پتھر پے گئے میں کھڑے نے اسا پوچھو تے کی ہے آ کے اساں رب کو جاکھنا یا سنجار دے دامن کی چھپے پایا اے سبا مونج کٹی جی ای دے دے پتھر دے اندر پائی ہوندا ہور کی کری ساڈے سنجار دے دامن کے لکے پیا ਵਾ ਮਰੇ ਨਾ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਪਤਾ ਅਬੂ ਜਹਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ ਗਏ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਖਤੀਬ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਸਿਮ ਖਿੱਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁੰਜ ਕੁਦੀ ਤੋ ਜਾਫਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਚੌਕਾ ਸਿਆਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਜਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਲ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪੁੱਛ ਦਾ ਵਖਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੌਂਜ ਕੁੱਤੀ ਜੀ ਨਬੀ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਜੋ ਆਇਆ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਸੱਜਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਉਹ ਕਾਫਰ ਦਾ ਟੱਟੂ ਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਤੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਾਸਮ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਕਰੇ ਤਕਰੀ ਕਾਸਮ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਰ ਭਾਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਪਿਆ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦ ਕਰੇ ਤਕਰੀ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦ ਆਂਦਾ ਵੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਰੱਬ ਕੋ ਮੇਰਾਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਬੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮਹਬੂਬ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਚੱਲ ਲੈ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸ ਆਖੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਖਦਾ ਨਬੀ ਸੋਣਾ ਅੱਛਾ ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਚੱਲ ਲੈ ਅੱਗੂ ਰੱਬ ਕੀ ਆਖਿਆ ਆਖੇ ਰੱਬ ਆਖਿਆ ਜਾਨੀ ਰਾਤ ਰਹਿਬੋ ਸੰਗਾ ਮਤਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਟੱਕਰੂੰ ਜਿੰਦੜੀ ਪਦਈਏ ਵਜਾਨੀ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੁੰਜ ਕੁੱਟੀ ਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਨ ਹੁਣ ਅੱਗੂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕੌਮ ਆਖੇ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਬਾ ਯਜ਼ੀਦ ਬੁਸਤਾਮੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਲੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਫਰਮਾਂਦਾ ਵਾ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਇਲਮ ਪੜਿਆ ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਬੰਦੇ 25 ਸਾਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਪੜਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁੜਫੀ ਹੁੰਦੀ 25 ਸਾਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਪੜਿਆ 25 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਮਿਲ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਲਮ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ فرمایا دنیا ایک دو ہی کام میں اوکھے ویکھے نے ایک علم نو سمجھنا دعا ہوں دے تے عمل کر یار ایک ہن پڑھنا ہی ختم ہو گیا اردو دیا کتاباں تے گزارا یا کسی دوجے سٹے گزارا اگو کسی ولی دی سنگت بیٹھنا ہی نہیں پتہ ہے کونی ولی دی صحبت بیٹھیے پتہ لگے رب دے بارے کی آکھنا ہے رب دے نبی دے بارے کی آکھنا ہے کیونکہ رب دے بارے جو کچھ آکھنا ہے اے تے رب نو جانن والا ہی جاندا ہے نا توجہ نہیں فرمائی تاں کر کے آر سے کھڑی فرماندا ہے رات رات ہر کوئی یاد تھے اوے میں بھی آکھاں رات رات میں بھی آنکھاں را دے او مرشد باجی راحت نہ او سی یارا رول مرسے وچ را دے بوتل جرا سنگھ سے پا پیتی ہوں دے اتنا بیٹے دے پتھر واری ہوں تو مجھولی دے پتھر واری ہاں دے کینے آکے جرا دیم ہے لیکن پتھر ہو سوسا جرا دیم ہے آپ پا جرا دیم ہے ہاں اتھان جو اپنے دھول مکانڈ کی پیئے بڑا آپ پہ جرا دیم ہے جرا سیم نہیں ہوں دے جرا سیم کافران دے بیٹھ چلے مسلمان ہے جرا سیم نہیں ہوں دے حقیقت دے وے وہ اللہ دا عذاب تے سزا ہوندی ہے کافر نوں جراثیم دسدا ہے توجہ نہیں فرمائی قسم خدا دی جب ایک ڈاکٹر اج دے سمجھدے نے انگریزی جراثیم ہوندے نے کسے دا جھوٹا نہ پیو مریض نوں ہاتھ لاون تے صابن نال دھوندے کھڑے ہوندے نے مریض دے کول جاون تے بخار چڑھائی پھردے نے بخار کیا کہ جراثیم نہ چڑھ جان نہ کہ مرے تو جراثیم نکلا اٹھ لگا یہ تیری وجہ نال اینو چمڑے نے ہاں ہن رنڈی جو ہوے نرس ایتھوں تک دوپٹہ ہے ڈولے کڈے نے سرخی کاجل لگا ہے پہلو ڈاکٹر نال اٹھھی اوندی ہے بیٹھ کے تے بلکہ سو کے او تو فارغ ہوئی اس نال کہاں گئی مریض دے اوپر ہاتھ لایا سو تے مریض دا دل بیمار ہو گیا پہلا جس بیمار تو دل بیمار ہو گیا تے بولا اپے جرا دین پھیل میرے پاک نبی سرور نے فرمایا سناوا حدیث حضور نے فرمایا پہ حق کی شعب الایمان تے میرے آقا نے فرمایا امتی او جدو تواڈے وچ بے حیائی علانیہ ہوے گی سرے عام ہوے گی زنا عام ہوے گا بے حیائی عام ہوے گی سرے عام ہوے گی لکی نہیں ہوے گی توانو رب اے ہو جائیں بیماریاں مجھ پھساوے گا جڑیاں توانے بزرگاں مجھ نہیں سن اللہ حیائی آمیں قسم خدا سپول اچھا سرے آم لگتا ہے لگتا فضا کے بیٹھو کی ہے جیہا کہ تعلیم ہو رہی تبادلہ خیالات ہو ہاں سرے آم لاہور ڈیفنس لاہور دا ڈیفنس لاہور دا آخری علاقہ ہے میرے نال دو لاکھ روپیہ داخلہ فیس ہو کڑی منڈے اتنے سرے آم بوٹیاں تھلے دلا کر دو سرے آم نال چوکا ایمان نال پٹھا چ لگ کے دو لاکھ روپیہ فیس ہیروئن پیندیاں نے کڑیاں سگریٹا پیندیاں نے شرابا پیندیاں نے یہ ہوئی کم ہے ڈیفینس اور میرے مینو پیارے دسے رکشے کا ڈرائیور آتا میں مولوی صاحب میں اتوں کے کڑی منڈے چکے نہیں دو کڑی ایک کڑی ایک منڈا میں چکیا انہیں آخیا پتھن لایا چل کنے پائی چل میں آگے میں چک کے چکی ہوں نا قسم کر کے آکھے رکشے دے وچ انہاں جاندے تک جنا کر لیا تو وہ دا نام کی ہے لمز یونیورسٹی اگر کوئی غلط ثابت کرے میرا پھر وٹ گیا میں اتھے نہیں بیٹھا میں لاہور بیٹھا 15 سال تو موجود ہے کتنا نبی دے جوڑے مبارک دا صدقہ گل حق جو کرنا کسے دی چرت نہیں لاہور دے پروفیسر دی آنکھ آکھے چک پاک گل چکرے بے حیائی آن ویڈیو سکتر جگہ جگہ سے ننگیاں کھوٹو کوئی بازار نہیں کوئی سفر نہیں کوئی جگہ نہیں دیتا ہے نبی سرکار فرمایا تو آڈے رابو نو نا بیماریاں پھسا لے گا جڑیا تو آڈے بڑے رہے نہیں کھا آج کھول کچھ 101 بیماری فتلا والی امریکن کنڈی ایسی پہلو سچی بولی آج تو 50 سال پہلو سنڈی امریکن ایسی سپرے کرنا ہے کیڑے ہور بدتے نے بدتے نے سڑکاں بھریاں پہ ہوں دینے کیڑے ہوں سمجھے ہی یہ کتھو آیا ہے آپ کو آدھا ہولا کافران دے پر چک آو آ جاو کافران دی سنگت آ جاو میں محمد دے دین دی سنگت توجہ نال بول سبحان اللہ جی دے بول سبحان اللہ فرقے جماعتاں تنظیماں پارٹیاں ہاں جی آ سیاسی شیطانی پارٹیاں کوئی 101 تے گیڑ نہیں پھٹنا ہے جمہوری پارٹی پیپل پارٹی نواز پلی پارٹی مجرم لیگ پارٹی مجرم لیگ دیاں فرقے جماعتاں جناب ہاں جی مجرم لیگ کاف گروپ پئی نون گروپ پئی شیطان گروپ پئی نماز فلاں نے پتہ نہیں کتنے گروپ نے ہاں جی ایک دوسرے نال لڑی اوندے ماری اوندے کٹی اوندے نے پتہ ہی اے گھر گھر جھگڑے ہے کیوں 17 نے فساد تو میں سمجھیا یہ دہشت گردی ہے کافر سانو اے پائے رب کو عذاب دین دا کوئی ایک ڈھنگ کروڑا نے ایمان دار بزرگ فرماندے نے تیرا ہاتھ تیرا نہیں تیرا ہاتھ تیرا اپنا نہیں چلیا یہ کھوانا پیانا پالنا ماسا کنڈا لگے تو یہ کٹن لگ پہنا ہے پر اینی دوستی یہ کرنا ہے تیرا فرما بردار نہیں یہ تیرا نہیں جدو رب چاہے نا یہ ہوئی تیرے منہ کٹنا پیا ہوں بندہ آپ کٹن جا کٹ معلوم ہوا ہوں دے قبضے یار فرمائی تو پھر بندہ متھا لاوے جب لاوے تو پھر آما چاہو اصل تین پہلا کھچا گے کھچ پاو گے رب کھچ پائیے آسانی پھرو دل پتھر بنا لیا ہاں جی کیوں جی آتے سارے کو سائنس ہے ہر جائے سارے کو سائنس پتھر جو دل بنایا ہے رب سونے کوئی نصیحت قرآن شریعت والی سارے پہ اثر نہیں کیتا الٹا سارے ہر برائی سانو چنگی لگی ہے اللہ کی کیتا ہے پتہ نہ ہر نعمت دے بوہے کھول دیتے جہد پیو ندی کھوتی باہر جو نہیں سی لگتی اچھ بازاروں کے کام ویکو تو انہیں کافر والے کی نبی دا دین انہوں سننا گوارا حضور دا دین ماحول بھی چاہ ماحول ماحول میں ترقی نہیں کرنا ترقی ترقی ترقی ترقی ترقی ترقی ترقی ترقی تعلیم آلہ آلہ آلہ او قرآن ادنا ادنا نفرت کی رب سونے ہر شہ دے دیتی آپ کھوتی سے باندھا سی اج پتر جناب اصا بیٹھے ہاں اے سی دیا گڈیا میں ٹھنڈیا پچھوں اینج کھچنے بال گٹ کیا رب راب کی بیٹھے مولا علی ورگے نو رب سونے اونٹ تے گدا تے بٹھائے جنہاں رب راضی کیتا ہے انہاں نو یا پیدل چرایا ہے یا وہ قدرتی سواریاں جڑیاں آپ پیدا کیتیاں بلا کسے دے واسطے تے او دتیاں تے او دے تے وی شاکر تے راضی باندے تے رب نو یاد رکھ دے سن ہائے ہائے قسم خدا دی کر کے باندے سن تے رب نو یاد کر دے سن بان لگنا ہے تو مڑ بھی چڑھ دیا رب سونے دے قرآن والی دعا پڑھنی ہے کی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں یہ سواری دی ہے اگر وہ نہ دیتا تو ہم کبھی حاصل نہ کر سکتے شکر پر دنے وہ اسا کی کیتا ہے اسا سبحان اللہ والی دعا جڑی ہے نا وہ پرے کے ترقی پر لگے بوہا کھلے بوہا کھل دیا وہ بچ کشتی کڑی بولے میں کیا نام برا دو سر رب نال بڑے ڈرامے کی بلے بلے بلے اس بھیجے بھائی توں پر آپ آئی نہیں اس بریک پڑھنی بسم اللہ بسم اللہ بریک واسطے آئی ہے یا تیرے میرے واسطے آئی ہے اچھا بریک لانے بسم اللہ کیوں پھر کیوں ادھر رکھایا ہے بھائی تاکہ راضی رہے بس میں حق ادا کی بیٹا تو جب قیامت نو رب اگے پیش ہونا ہے تیرا پوچھنا ہے وہ بسم اللہ آپ آخنا برے کے چھٹ آئے توجہ نہیں فرمائی ہوں جو کچھ دین آیا سی اپنی باہو پہ جائے گی اگو مل گیا ڈالر وہ ساتھ کھڑا کیا مینو با انہیں پچھلا اگے گیا روپیہ کھلوتا وہ ساتھ کھڑا کیا اگے گیا تو دین کھلوتا انہیں ہاتھ کھڑا کیا کہنے لگا باہو پیچھے تھا ہی کوئی سیٹا خالی نہیں اچھا گی اگے ٹری اگو آ گیا اسرائیل مالک الموت اس آخیا جی میں جان کٹنی کہنے لگا سر خیرو میں پیچھے دین نو چھڈ آیا انہوں باہ اس آخیا تیرے کو بسا ہی اس رکھا سنگی سے گسا مار کے مریا مردار مر گیا مزدور نے پاس نہ دل پہنچے پر سجنا ایمان نال دس ہر شاید رب ایمان نال دس بوئے کھولنے کے نہیں ساڈا سفر بھی رب کی نافرمانی تو خالی نہیں کفر بک رہے ہیں کنجر نچ رہے ہیں ڈانس گڈیاں میں بازار کوئی تھان ایسی نہیں جتنے رب کی دشمنی نہ رب نال جنگ نہ ہو اصا تے رب سونے میں انج بھلایا رب سونے ہر نعمت تے بوئے کیوں کھولے نے پتا نال ہے مبوا بکلے شہ پچھلا دستور پورا پیا ہوں جیڑا رب پکڑے رب دی نافرمانی تے کفر نو چھڈ کے رب وال ٹر پو سمجھ دے تے جواب نہیں آو توجہ نہیں فرمائی سمجھے نو رب رکھنا چاہندا اے جڑا مڑ وی اثر جاندے نا پھر اوندے تے آون بارشاں بلے نے ساڈے تے ساڈے تے تھوڑے نے انہاں تے کچھ نہیں انہاں نہیں انہاں تے کچھ نہیں اچھا وہ تے ہن دین دی گل سن گئی لیکن ان سیاسی سے باہر والے لوگوں سے رب کا فضل ہے یہ سنتے ہیں تو دل نرم کر لیں مینو لگتا ہے انہوں رب بچاونا چاہیے ایمان تا انہوں توفیق دیتی ہوئی ہے کہ سن کے ڈر جانے ڈر کے پاؤ کہیں نا ہاں تو ڈیفینس پہ اتنے جاؤ نا وہ تو کھڈو جلسہ کرتے ہی نہیں وہ تو مولوی نو سدتے ہی نہیں رب سونے گھنٹی انہوں نے چکنی پہ ہاں آ موجو داڑو نہیں موجو داڑو موجو داڑو جان سندھ کے اندر وہ شہر گرک ہوا ہڑپا تو جانا اس ہڑپا اس ہڑپے بھی شہر گرک ہوا نا پہ نا اندے وچ آ سارے قدیمہ کڈن والے جڑے نام مراد ہیں وہ جانتے ہیں انہیں کڈیا ہے لیٹرین فلش جڑے اج نہیں لگے ان دے فلش اج تو ہزار سال پہلاں دے کافراں دے لیٹرین وچ نکل رہے ہیں ہر کوئی دنیا دے ایویں تے نہیں جو مصطفیٰ دے یار حضرت صدیق اکبر دے کول پانی تے شہد دوویں پیش کیتے گئے ایک روایت وچ دودھ تے شہد پیش کیتا گیا آپ اسلے بادشاہ سن ویکھیا تے رو پئے تے روئی جاندے روئی جاندے غلاما پوچھیا کیوں پر ہوندے ہو سرکار فرمایا یار ایک وقت دو غذاواں سامنے ادھر دودھ ادھر شہد میں ڈرنا وا پیا میں مصطفیٰ دے کول بیٹھا سا حضور سرکار دے کول کوئی شہد میں نظر نہ آئی پر حضور انج پکڑ دے سن پر میں حضور نو عرض کی یا رسول اللہ کیوں ہاتھ پار کے بڑا پتھر دے فرمایا دنیا مثالی شکل چاہیے میرے کو میں انہوں پرا پیا کرنا کہ پرا ہو میں انہوں دھوکے نہیں دے سکتی پرا ہو تو مصطفیٰ پرا کیتی ہے کدھر میرے کو آ گئی ہے میں گھبرانا میں پیا میں مصطفیٰ تو دور تو نہیں پیا ہوں گا پاگل سن ہر تو سکول پڑھا دے آ کے جڑے اونج رہتے سن جانور سن وہ جانور سن جڑے کچے مکان چاہتے سن نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام و تسلیم 950 سال آپ سرکار تبلیغ کی تھی کن سو سال آپ دا گھر پتا کہ شاید ایسی بکریاں بھیڑاں دے والاں دے کمبلاں دا خیمہ سی تے کسے آکھنا جناب نوح مکان نہیں بنان دے آپ نے فرماؤنا آل یوم نمود او غدن نمود آج مرانگے کل مرانگے آج مرانگے آج گئے کل گئے کی بنانا 950 سال جنہ تبلیغ کیتی ہے عمر کنی ہو سی آج عمر 50-60 نو ہے مکان ہلے لوہا بجری سیمنٹ 500 سال ہلے ہی نہیں آپ 50 وچ ہلے آکھڑا ہے مکان 500 سال نہ ہلن والا بناندا پیا ہے مت نہ مری چی ہن مکان تے اوویں دا ہونا چاہیے سی جنی عمر اپنی اونی مکان دی توجہ نہیں فرمائی نا مراد انہاں نوں پڑھاندے نے کہ جانوراں دا انداز والا کفر دی اخیر نبیاں تے اپنے اختیار نال دنیا چھڈیے کہ کندے رب تو غافل کر دیے اپنے آنوں وڈان دیے پیو نوں مران دیے رشتہ دار کو آن دیے کتی تو لڑائی پوان دیے تے اٹھ اٹھ بندے جا مران دیے ایہو جی مردار دے اساں طالب کیوں بنیے نبی چھڈدے نے انہوں توجہ نہیں فرمائی وہ آخرت پسند کردے نے انہاں نام مراد الٹا ہے چکرایا رب ہن کی کیتا ہے انہاں نوں آکھیا کھاؤ پیو انہاں نوں آ جڑا دیہاتی طبقہ انہاں نوں کھیت پائی کھڑائی رب تے پریشان ہوندے نے اے پریشان آپ سچی بولی تکلیف ہیں تے مول ڈر کے انہاں نوں کی او جڑے نہیں او نہیں آوندے تھا قران دین والے پاسے انہاں نوں پیڑ ہوے نا اندر لندن حضرت ویزا لگوا کر علاج کے لیے جا رہے ہیں توجہ نہیں کر پائی وہ لندن نو کعبہ بنائی کھڑائی یہ سائران حری میں مغرب ہزار رکھ کر بنے ہمارے سڑک کلندر لاہوری آندا یہ ساری نے حری میں مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناآشنا رہے ہیں یا رسول اللہ آکے جڑے مغرب دے کعبے انگریزاں دے کعبے دا طواف کرنا لے نا یہ کتے آکے ساڑے سر لاکھ رہبر بنن سانو انہاں نال کی لگے کملی والے آ جڑا تیرے تو ناآشنا وے اسا انہوں رہبر نہیں مان سکتے آئے آئے بچنا چاہتے سجنا قرآن کا دستور اس لیے پورا ہوا کھڑے مت سمجھی رب راضی ہوا کھڑے تا ہر شاہ دتی ہے راضی تیرے میرے تے نہیں راضی پچھلے تصویر تر گئے رب سونے دی یاد سن غیرت سن پردے وچ سن ہن تے تھڈو پردے نو آندے نے ظلم ہے آندے نے کہ نہیں رب دے قران نو آکھن ظلم نبی دے حکم نو آکھن ظلم نبی دی سنت نو آکھن ظلم تو میں داڑی مول لئیے تے مول وی سمجھنے آ مجرم تے او منن تے آندے نے ترقی ہے صفائی کر رہے ہیں ہاں اپاں تے جرم سمجھنے نا یار کر رہے ہیں جرم تے سمجھنے ہوں میں لکھا گناہ کرنا لیکن جرم سمجھنا میں اللہ تعالیٰ ایمان تو بخشے گا اپنی مہربانی نال توجہ نہیں فرمائی جیڑا نبی دی نافرمانی کرے تے سمجھے میں ترقی پہ کرنا کافر ہو کے مرتا ہی ایمان تو جاندا ہی تے جیڑا نبی دے خلاف کام ہو جاوے تے سمجھے مجرم ہے گند پہ کھانا کام وہی چنگا ہے جیڑا میرے مصطفیٰ کرایا ہے تو دا ایمان بچ جاندا وہ ساری زندگی کوئی نیکی نہ کیتی ہوئے انہیں تے کوئی برائی نہ چھڈی ہوے لیکن سمجھے ہر برائی برائی ہے ہر نیکی نیکی ہے میں نبی دی نافرمانی کر کے جہنم دا بالن پہ بننا وا نبی میرا ہر حکم شریعت دا حق ہے حق ہے حق ہے قسم خدا دی ایمان دی دولت لے کے مرے گا ایک نہ ایک دن ایک نہ ایک دن سزا پاوے جو مرضی ہوے رب ضرور جنت عطا فرماوے گا لیکن جس بندے جوانی چا خرچ کی کبھی گنا چھوٹے گناہ دے اوپر پیسہ خرچ کرے تو چھوٹا گناہ فوراً بڑا بن جائے کیونکہ ناجائز کام تے مال خرچ کرنا حرام ہے داڑی جیڑا منے نا اون پیسہ نہ دے اون لتر مارے وہ پوچھے وا کیوں اون لاکھ مونج کٹی تھی جہنمی دی بھائی بیٹھا تو پیسے بھی لینا چاہ نبی دے بھی خلاف چلانا چاہ تو پیسے آپ پتہ تو میں کو جنت دا چنگا راہ دکھا موڑ پیسے لایا کو چنگا بھی لگے توجہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے کرو گے قرآن تے سنایا ہے ساڈے نبی دی زبان قرآن اور ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی سونا اے ہو جے جگ وچ لبدا ہی نبی فرمایا اذا فعلت امتی خمسا عشرا فصلا میری امت جب پندرہ کام کرے گی نا انہاں تے مصیبت کلاما آٹھ ٹوٹن گی اذا کان المغنا مدہ والا فرمایا جب مال غنیمت جڑا کافراں دے ہتھوں جنگ وچ مسلمان دے ہتھ آ جاوے اونوں سمجھن اپنی ملکیت بل امانت مگنا ما امانت کوئی رکھے تے مال غنیمت سمجھ کے پی جائے گل سمجھتا جم حدیث نبی دی کہہ امانت کوئی رکھے کمیٹیاں رکھ دینے تے بھاگ جاندے اچھا امانت نو غنیمت سمجھ کے پی جان وا زکات مغرمہ زکات کو سمجھ زکات نو سمجھن چٹی یا چٹی نہیں گئی انج بوجھ ہوے زکات دین چٹی سمجھن وا چھٹو پڑے گی وا اتا الرجل زوجا بندہ اپنے رن دی گل مننے وا اقا امہ تے ماں دی نافرمانی کرے اج ہویا کھڑائی ہوئے سچی بولی سچی جیڑی گل تے ہویا کھڑا ہے ہاں ہاں کرتا جا رن دی مننے تے ماں دی نہ مننے پرہ صدی کہو اپنے یار دی مننے و جفا ابا ہو تے پیو دے نال ظلم زیادتی کر پیو دی نہ مننے فرتا فاتل اسوات و فل مساجد مسیتاں وچ آوازاں اونچیاں تے رولے تے شور ہو دنیا دی گلاں ہون تے شور پاون مسیتاں مکان زعیم القوم ارذل قوم دا وڈیرا قوم دا وڈیرا قوم دا رہبر قوم دا جناب جی چودھری کون ہوئے ارزل جڑا زمانے دا رفیل ہوئے انہوں گندہ تے گنڈا ہوئے با اب پکرم رجل و مخافت شر رہی لوگ بندے آن دی چیز کسے دی عزت کرن تے ہو دے شر کو ڈر کے عزت قابل نہ ہوئے مہد اس واسطے عزت کرن نہ کیتی نہ مراد بچے کھلا لے گا کتے کھلا لے گا بندے مرا چھوڑے گا تھانے دھکا دے گا ڈر کے تے عزت پچھوے آخر بشورے بدل خمور شراباں پیتیاں جان شراباں پہ پیوا ہوں شراباں پینی دیا ہی نہیں کھا لی ہوں تو شراباں کی فیکٹری پاکستان فیکٹری اگلے دن میں پشاوروں پیاوا پشاوروں تے پولیس والے تے بابا ویکھن لوکاں دے پاٹھا لیا میں کہ صدکے جاواں تیری اکھ بلے بلے بلے میں کہ سپاہی آ صدکے جاواں تیری اکھ ہاں تو پہاڑ نہیں ویندا تو سوئی دے میں سوئی آیا قوم دی جیب پھروڑدا پھرنا مونج کٹی جی تیرے ملک وچ جگہ جگہ تے شراب دیا فیکٹریاں لگیاں کھڑیاں ہیں او نہیں دسیاں ہیں قوم دی جیب صدر تو لے کے تھلے تک ہر افسر دے گھروں پیٹی شراب دی نکلے گی لانتیا ویندا قوم دی جیب تے اگلے دن ساڈے لاہور دے ہوٹل لاہور دے ایک ہوٹل دا افتتاح کیتا ڈی آئی جی پنجاب شراباں دیاں پیٹیاں نال افتتاح ساڈے لاہور دے اندر ہوٹلاں دے اوتے شراباں دے وچ کھانا پکدا تے حالانکہ میرے نبی فرمایا ہے من با الخمرہ فلیشک سل خنازیر فرمایا جڑا شراب ویچدا ہے نا او خنزیر دا قصائی بنے خنزیر نو پھٹے تے رکھ کے بیچے ہن ایمان نال دس ہوئے جڑا خنزیر دا گوشت ویچے گا اون دے ہاتھ دا کھانا کدی کھاویں گا سچی وچ او دے گھر دا پانی پیویں گا تے نبی تے فرمایا شراب تے خنزیر برابر ہے تینے بھی ہیں نبی دی شریعت پیشاب دا شراب برابر ہے جے میں پیشاب پلی تو میں شراب پلی پیشاب دا ایک قطرہ کھوے وچ ڈگے کھو پلی شراب دا ایک قطرہ کھوے وچ ڈگے کھو پلی تو جانا اور ایمان نال دس شراب دا ایک قطرہ کھو پلیت کر چھڑدا تے بندہ بوتل پیوے پا کے تھوڑا لگا ہوئے توجہ نہیں تا کر کے میں نہ جڑا شراب دا شوق کردا ہے پیشاب دا بھی کر لاں تے دوسری گل اے وے فائدہ اے وے کہ گھر دا سودا ہے بارو منگاون دی لوڑ ہی کوئی نہیں تے نال نشہ وی ایندے وچ چوکھا ہو سی کیوں او ہے انگوراں دا نچوڑ اے ہے پورے بندے دا نچوڑ میں ایک وار آیا ایتھے تقریر تے محمد شاہ دے نال کیڑا دیو نواز کھرل دا علاقہ گجری میں تقریر کیتی وچ پجارو والے آئے بیٹھے کھنری تو میں حسین دا ذکر شروع کیتی بیٹھا ہوں وچ شراب پیتی ہن میں تے پتہ نہیں سی کی پا پیندے نے میں لوکاں بعد دسیا تو شراب پی رہے تھے شراب پی وی رہا سنگ پیتی نہیں تے خدا دی کرنی اللہ تعالی نے میں تقریر دے وچ ہی آ گل رب ہوئی کرا چھڈی جدو میں کیتی نا جتی نپی دے اوپ جاندی میں کہا شکر حسین دی میں خلد پاک ہوئی ہاں موت پر پیوانا را حسین دی میں خلد پاک ہوئی و میرا علی مشکل کشا فرماندا ہے شیر خدا فرماندا ہے شراب دا ایک قطرہ کھوے چھ دکے کھو مٹی نال بند ہوئے مٹی دے اتے کھا ہوگے جڑا جانور کھا کھاوے گا علی او دا دودھ نہیں پیوے گا جنی فرمائی شورے باتے لکھاؤ خمور شرابہ پیتیاں جان پلو بے سل حریر ریشم دے کپڑے پائے جان بط کو خیدت القینات و بالمعاصف گانے گان آڑیاں بڑیاں بالمعاصف تے ساز باجے جگہ جگہ تے عمر این سچی پرانے بزرگ بیٹھے نہیں آندے ہوندے سن کہ پتر اساں اپنے وڈیریاں تو سن دے سا او آندے ہوندے سن او زمانہ ہوے گا گھر کنجا دا چنگے تے سکولی بے ایمان آکھدا اے کہ اے بابے جڑے نے پاگل پر میں کہ لعنت پوی جڑا گند تو ہن کھانا پیا اے 100 سال پہلو پے دس دے حال پاگل توجہ نہیں کیتی یار میں کہ پتر جڑے تو ٹٹی کھانا پیا ہن اے ٹٹی تے پہلو پے دس دے پاگلوں نے پر دنیا پاگل بنے نا تے سیانیاں نو پاگل آندی ہاں نبیاں نو ایویں تے ہی سید الانبیاء نو جو کافر پاگل آندے ولانا سکول دے اندر تے گانے گان دے وال سکھیندے نے نا ہاں جی ہر بے غیرتی تے کوئی موٹ لبو تے جاتی اوتھوں نکلتی اوتھوں ہی ہر تعلیم ہے جی ہائی تعلیم اون دے وچ رنا گان ڈانس طریقے دیکھو کیسی لگتی ہوں اٹاک مٹاک کر چلتی ہوں واما جلانت کم نے ایت تعلیم ایک تھا راجا ایک تھی رانی راجا بیٹھا بین بجائے رانی بیٹھی گانا گائے توتا بیٹھا حلوا کھائے چوں چوں چوں کیسا پیارا تھا بس میں رات سو کے ایک بندہ چٹھی لکھی چشتی صاحب تو جو سکول نہ پڑھتا تے عالم کیوں نہ بنیا جی تو سکول نہیں پڑھیا تے عالم کیوں بنیا میں کوئی بندہ آکھے وہ تو گٹر چ نہیں بڑھیا تو کچھ کی کر لیا گٹر چرے سکول نہ جانا تو جہل کیوں بنتا عالم تو بنتا نبی دے قرآن حدیث شریعت نہ مفرد نو بولتے ہیں مفرد مرکب نو بولتے ہیں مرکب لفظ سیدھے آتے ہیں جب صرف پڑی جائے نحو پڑی جائے تو یہ تو ساڈے دین وچ افسوس منڈی دے اوتے ہر سودا وکھرے مول وکے انسان ہے بدکار نشئی نشئی ووٹ پاوے تے علامہ اقبال پاوے اگر دو میں برابر نہیں دو نشئی دے اقبال دی چھوٹی بلے بلے بلے بلے بلے بلے بلے بلے توجہ نہیں ہو پھر بلے ایک ملہ ایک ملہ انہوں آدھے پہلے آدھے سن مولی دیزل مولی فضل الرحمان میں انہوں آنا فضل شیطان وہ ڈیرا اسماعیل خان جو اٹھیا نا کنجری دے مقابلے اندر مقابلے پیچھے مسرت شہید میں کہ لام الام مول پیا کھڑے ہور لڑ ووٹ ہور لڑ بنا مرادا میں کیا تو آنا ہونا سین نبی ساڈے ورگا رب آخیا حوصلہ کر میں کنجری تیرے برابر کراؤں اقبال کلندر لاہور اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے گندے الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے پندے میاں نچار پیچھے لے گئے ساتھ نہایت تیز ہیں یورپ کے چپ الیکشن ممبری کینسل پدارتوں چھوٹے بار گلی گندے انڈے نہیں گندے انڈیا کدی بچے نہیں بنتے کدی بچے نہیں بنتے الیکشن نال بھی کدی اسلام تا کر کے 56 سال ہو گئے مول بیار الیکشن لڑتیا لڑتیا لڑتیا بچے دعا کر اللہ سونا سان اپنے عذاب کا ڈر خوف بادشاہ اج قوم نو اللہ دے عذاب تو بے خوف کر کے تحفظ پہ دیتے ہیں کلاشن کو پانا ہر دکان تے کلاشن کو ہر کوٹ گڈی کلاشن کو ہوں کلاشن کو بھی گڈی باڈی گارڈ بھی ہوتا ہے تے نال مووی بھی بنتی کیوں جی یہ سیکیورٹی میں کہ مونج کٹی جی جب یہ مووی لانت نال حفاظت ہونی ہے تے 5000 دی بلا ہے باڈی گارڈ کیوں گل پائے توجہ نہیں فرمائی سجنا جنا چیر ریایا دے وچ تے بادشاہ دے وچ رب دا خوف نہ ہوئے نا ہر بندے نال کلاشن کوف ہوئے تے کدی فساد نہیں رک سکتا خود باڈی گارڈ ماری کھڑا ہو سی توجہ نہیں فرمائی تے جے خوف ہوے بادشاہ دے وچ فاروق اعظم وانگو ہائے ہائے پھر عوام نو بھی رب دا خوف دیواوے اپنا نہ تو نہ ڈراوے پھر معاشرہ بھی اصلاح وچ رہندا ہے فساد مکدے نے قتل و غارت بند ہوندے نے صدکے جاواں میں حیران ہاں جو صدیق اکبر بادشاہ بنے حضرت عمر بن خطاب قاضی بنے آ فرماندے نے میں دو مہینے بیٹھا رہا میرے کول کوئی کیس آیا ہی نہیں توجہ نہیں فرمائی دو مہینے بیٹھا رہا بندہ فیصلہ کراؤں میرے کول کوئی نہیں آیا آ ویکھیں ہر بندہ خوف والا شریعت والا سمجھ والا ہوں تھڈو پیشیاں باہر نہیں ملے کھلو کھلو کے کچہری واپس آ جاتے ہیں آ کے کل دکھا دے پھر میں شیر لکھیا سی پنجابی کا سناوا او جے جج وکیلوں دے ہتھ آوے جج وکیلان دے ہتھ آوے جے کیس غریباں لوکا و خون ہٹاندا چوس کے چھڈ دے تے اے سرکاری جونکاں جسلے پیسہ مک جاندا اسلے فیصلہ ہوندا جنہاں تے دور دار وے او یا تربڑی کنوں ربڑ جان نا ربڑ پیسے دیو سنگڑ دے نہ دیو پنجی سال دے پیسے دعا کر اللہ وحدہ لا شریک مولا آ میرا نواں رسالہ آیا سائنس کی تباہی سائنسدانوں کی زبان بہت انگریز اتوں دے پروفیسر کٹوے غلام نے غلام تے نہیں مننا کہ انگریز دے غلام تے انگریز 120 انگریز مننے نے سائنسدان دوجے نہیں انہاں آخیا ہوئے اساں ضرور پکھے تے بتی تے ہر شاید مخلوق نو دتی ہے پر اسا کیتا تباہ اسا جانا بھی ماریاں اسا اخلاق بھی تباہ کیتے نے آداب بھی چھینے نے ہر شاید انسان نو انسانیت تو خالی کیتا ہے 99 نقصان کیتے نے 1% اسا فائدہ دیتا ہے اگر کوئی حوالہ غلط ہوئے میں سر کٹا دے رسالہ ہے وہ کیسٹ پہ نویں تو نویں موضوعات نے غسل کرنے میں وضو ہو جاتا ہے یا نہیں اگر بندہ صحیح طرح غسل کرے تو وضو ہو جاتا ہے صحیح طرح کا مطلب ہے صحیح طرح ناک وچ پانی دے ہاں جی کیونکہ یہ جڑا سکولی طبقہ انہوں کے نزدیک غسل کے ترے فرض ہوتے ہیں تولیہ شیمپو صابن انہوں یہ ہوتی ہے بھائی بس صفائی ہو جائے پلیت بھاوے رہو مومن جڑا ہے وہ آتا بھاوے صفائی ہوئے نہ ہوئے پر پاک تے ہو جائے تے اس واسطے جو صحیح طرح غسل بندہ کرے تو مجھے سریکی اشعار بھی کیسے دکھائی ایک بزرگ لگا وہ تو سریکی شیرہ بھی کیسے پڑیے تو سنے جا آپ نے دنیا جن جی ملکے سے نکلی خالی شیر صرف تو فرائے اللہ دا فقیر مرد دے کاملے جنہیں وہ شیر بھرے ہاں جی وہ کیس کا نہیں ایک شیر دی فرمایا شکرا کے اجازت پر سلطان فرماندہ جوندے کی جانل یارا سا اوتھے خرچ لڑی دئی گھر دا او ایک وچھوڑا اے ماں پیو بھائیاں تے دوجا عذاب خبردار میں قربان او نا تو بہو بہو او میں قربان او نا تو بہو جڑا وچ حیاتی مردہ